sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce. Już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czyli Trójka. Dziś piątek, 29 marca. Minęła godzina już 8. Pora na serwis. Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Oddział psychiatryczny Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie będzie działał nadal, zapewnia NFZ. Rodzina jednej z ofiar katastrofy Boeinga w Etiopii kieruje pozew przeciwko koncernowi. Zarzuca błąd konstruktorowi samolotów 737 MAX. Zbiórkę żywności organizuje jak zwykle przed świętami Caritas. Mazowiecki NFZ dementuje informację o zamknięciu od poniedziałku oddziału psychiatrii w szpitalu dziecięcym przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Od kwietnia oddział będzie działał nadal, zapewnia rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Truszyński. Wobec rozwiązania umowy w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w dziecięcym szpitalu klinicznym przy Żwirki i Wigury w Warszawie, Mazowiecki Oddział Wojewódzki zabezpieczył tego typu świadczenia. Będą one nadal udzielane w tym samym szpitalu po 1 kwietnia. Krótko mówiąc, mali pacjenci będą prowadzeni w tym samym miejscu i przez ten sam personel. Zabezpieczono tyle samo łóżek, 20. Fundusz zabezpieczył na ten cel ponad 1 000 000 zł. Gminy mogą jeszcze do dziś składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z 10 programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizację przewidziano 647 milionów złotych, mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. W tej chwili wojewodowie zbierają wnioski od samorządów. W kwietniu dostaniemy materiały od wojewodów i zatwierdzimy już listę samorządów, które będziemy wspierać. Chcemy wesprzeć w kwocie do 50% kosztów świadczenia tych usług dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. Na ukończeniu są także prace nad drugim programem, który dotyczy opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Pozew przeciwko koncernowi Boeing wpłynął do Sądu Federalnego w Chicago. Jest to najprawdopodobniej pierwszy pozew przeciw tej firmie w związku z katastrofą maszyny 737 MAX z 10 marca w Etiopii. W wypadku zginęło 157 osób. W pozwie rodzina jednej z ofiar, obywatela Rwandy, zarzuca konstruktorowi samolotów, że wadliwie opracował automatyczny system kontroli lotu, informuje agencja Reutera. Do wypadku z udziałem tego samego modelu Boeinga doszło również w październiku ubiegłego roku w Indonezji. Niedługo po starcie z Dżakarty rozbił się wówczas samolot indonezyjskiego przewoźnika. Zginęło 189 osób. Do katastrofy Boeinga etiopskich linii doszło w podobnych okolicznościach. Po wypadku w Afryce władze lotnicze i sami przewoźnicy na całym świecie zdecydowali o uziemieniu Boeingów 737 MAX. W przypadku obu katastrof ustalanie przyczyn jeszcze trwa, ale wstępne przypuszczenia wskazują na problem z zastosowanym w tym modelu systemem, który miał zapobiegać utracie siły nośnej przez samolot. Kobiety i dziewczynki z Birmy są masowo sprzedawane do Chin jako niewolnice seksualne, alarmuje w najnowszym raporcie Human Rights Watch. Raport organizacji powstał na podstawie rozmów z 37 kobietami. Wiele z nich usłyszało od swoich bliskich obietnice pracy w Chinach. Zamiast tego zostały sprzedane. Współautorka dokumentu Heather Barr mówi, że w większości przypadków Chińczycy kupowali birmańskie kobiety, żeby były one matkami ich dzieci. W Chinach jest o 30-40 milionów więcej mężczyzn niż kobiet. Mężczyznom trudniej jest więc znaleźć narzeczoną. To spowodowało, że wzrosło zapotrzebowanie na przemycane kobiety z Birmy oraz z innych krajów sąsiadujących z Chinami. Według Human Rights Watch niektóre sprzedawane kobiety miały mniej niż 16 lat i przez kilka miesięcy przebywały w zamknięciu. Rodziny kobiet miały dostawać od przemytników od 3 do 13 tysięcy dolarów za osobę. Jak zwykle przed Wielkanocą Caritas organizuje zbiórkę żywności. Każdy może wesprzeć potrzebujących, kupując dodatkowe artykuły. One trafią do najuboższych w formie świątecznych paczek. Żywność potrzebującym będzie można przekazywać we wszystkich dużych sieciach handlowych na terenie kraju, ale również w części małych punktów handlowych. Najbardziej przydatne będą artykuły z długim terminem przydatności do spożycia. Na taką formę wsparcia w okresie świątecznym wciąż liczy wiele osób, podkreślił wicedyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej ksiądz Piotr Potyrała. Są rodziny, które nie mogą sobie pozwolić nawet na zakupienie podstawowych produktów żywnościowych. Poza cyklicznymi zbiórkami żywności wiadomości, w przyszłości niesprzedawane artykuły ze sklepów mają trafiać do potrzebujących poprzez organizację pożytku publicznego. Problem marnowania żywności trzeba jak najlepiej rozwiązać. Skala tego jest na pewno niepokojąca. Dodał senator wnioskodawca projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności Antoni Szymański z PiS-u. Zbiórkę żywności Caritas będzie można wesprzeć robiąc zakupy od południa do godziny 20. Jutro akcja wystartuje o 10 i również potrwa do 20. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Po godzinie wracamy do sportu. Krzysztof Łaniewski wrócił do studia. Przed nami drugi weekend sezonu z Formułą 1. Tym razem stawka kierowców będzie się ścigać na torze w Bahrajnie. Dziś treningi, a Robert Kubica zdradził dziennikarzom, że w Williamsie brakuje części zamiennych, więc lepiej nie zbliżać się do krawężników. Na kilometr trąci to amatorszczyzną. Profesjonalizmem od zawsze imponuje Roger Federer. Właśnie ograł w dwóch setach Kevina Andersona i zameldował się jako ostatni w półfinale prestiżowego tenisowego turnieju w Miami. Drugą finalistką została tymczasem Karolina Pliszkowa po wygranej w dwóch partiach z Simoną Halep. Wcześniej awans zapewniła sobie Ashley Barty. Zaś Łukasz Kubot i Marcelo Melo nie dokończyli meczu z braćmi Bryanami w półfinale debla. Przy remisie po 2 w pierwszym secie spotkanie przerwał deszcz. Ole Gunnar Solskjaer nie przerywa swojej świetnie rozpoczętej trenerskiej kariery na Old Trafford. Zawiadujący Manchesterem United ze szkoleniowca tymczasowego przemianowali go na trenera na lata. Parafował wczoraj 3-letnią umowę. To zawsze było moje marzenie. Może trochę naiwne marzenie, ale prawda jest taka, że towarzyszyło mi od zawsze. Wziąć odpowiedzialność za ten niesamowity, wielki, rodzinny klub. Tego chciałem i teraz jestem zaszczycony, że powierzono mi tę odpowiedzialność. Solskjaer na dobre zaczyna, Gonzalo Higuain kończy karierę w reprezentacji Argentyny. Wystąpił w biało-niebieskiej koszulce 74 razy, strzelił 31 goli i powiedział pas. Ma zamiar skupić się na występach w Chelsea Londyn. W kraju znamy już pary półfinałowe w lidze siatkówki kobiet. Grot Budowlani Łódź spotka się z Chemikiem Police, ŁKS Łódź z Developresem Rzeszów. Grot wczoraj do zera pokonał Pałac Bydgoszcz, ŁKS do jednego BKS Bielsko-Biała. Jeszcze dwa kółka. Rafał Majka po czterech etapach wyścigu dookoła Katalonii zajmuje dziewiąte miejsce. Wczoraj był 10. Zwyciężył Miguel Ángel López i to on jest liderem klasyfikacji generalnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju dziś wyjrzy słońce. Miejscami na zachodzie i północy więcej chmur i tam możliwy niewielki deszcz, ewentualnie mrzawka. Temperatura wszędzie dodatnia i to nie tam, że kawałeczek ponad zera, ale ponad zero, ale na przykład w Białymstoku i Zakopanem plus 8, w Olsztynie 9, w Kielcach 10, w Łodzi, Opolu i Rzeszowie 11, Suwałki, Poznań, Bydgoszcz, Warszawa, Katowice, Kraków, Lublin 12, Zielona Góra 13, Szczecin, Wrocław 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego. Wyprzedaż jeszcze trwa. Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić pralkę, lodówkę, kuchnię i zmywarkę i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara. Kupię i jeszcze 1500 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1500 zł taniej. A do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowid.

jest dobro dzieci, bo to przecież najważniejsze, tak, żeby odbyły się egzaminy, żeby dzieci nie straciły na tej sytuacji. Ale ja pytam, w czyich rękach jest klucz do dobrego rozwiązania? W rozmowach, w dialogu, w rozmowie. No pani premier Beata Szydło prowadzi rozmowy i mam nadzieję, że te rozmowy dobrze się zakończą. Wyniki referendum w szkołach pokazują, że jest poparcie w środowisku dla postulatu ZNP 1000 zł plus do podstawy. Według rządu to jest kwota zaporowa, czyli po stronie władzy no nie ma woli dojścia do tej kwoty. Dojścia do kwoty. Jest absolutna wola dojścia do porozumienia. To jest wola całego środowiska politycznego, rządu i pani premier Beata Szydło. Jestem przekonany, że będzie bardzo długo rozmawiała, ale skutecznie. No dobrze, ale będzie rozmawiała o tym, żeby nauczyciele zrezygnowali z tego 1000 zł? Nie będziemy, ja zresztą tak, ja nie pracuję w rządzie, więc nie znam szczegółów. Ale pan pracuje w PiSie. Ja pracuję w Senacie. Pracuję w Senacie. No, ale nie jest pan apolityczny. Nie, oczywiście, i bezpartyjny. Jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jestem członkiem i to bardzo ważne. Władz Prawa i Sprawiedliwości. Więc nie można uciec od trudnego tematu nauczycieli. Ale ja nie uciekam, tylko to w tej chwili nie możemy, panie redaktor, przeprowadzić negocjacji. Nie możemy, ale... Ja nie mogę w rolę nauczycieli. Będą rozmowy i z naszej strony jest nastawienie na możemy dialog. Możemy odwrotnie. Dialog ja rozmowę. W rolę rządu, a pan nauczycieli. Rozmawiamy, panie redaktor, w poniedziałek, dobra data, 1 kwietnia, ale jednak dobrze, że dojdzie do tych rozmów i ja będę mocno trzymał kciuki, żeby doszło do porozumienia. Minister Brudziński mówi, że ZNP, zresztą nie tylko on, jest stroną sporu politycznego, jak pan mówi. Jest, to czasami widać przecież, czasami to może nawet za mało powiedziane, często widać pana przewodniczącego wśród polityków totalnej opozycji. No i takie skojarzenie. I skojarzenie również prowadzenia akcji, w tym czasie, kiedy rządzi prawica. To tak zawsze było. No tak, pan przewodniczący Związku Nauczycielstwa, Związku Nauczycielstwa Polskiego, to bardzo często reprezentował poglądy polityczne. Jasne, tylko, że i zachowywał się w sposób polityczny, ale takie są fakty. Tak, ale mówienie o tym... Trzeba mówić o faktach, no bo tak jest. No, przecież nie był na naszych manifestacjach, nie pokazywał się z politykami Prawa i Sprawiedliwości, tylko z politykami opozycji, totalnej opozycji. No, tak. Więc to wpisuje się jednak w działalność polityczną, niezwiązkowa. Mówienie o tym w przerwie negocjacji nie ułatwia porozumienia pewnie. Pani redaktor, ja też wolałbym na ten temat nie mówić, ale ponieważ pani redaktor pyta, to odpowiadam. Ale mówimy o faktach. Nie będę o tym mówił. Mógłby pan tak powiedzieć? Nie będę o tym mówił. Więcej już na ten temat możemy nie mówić, bo naprawdę, panie redaktor, szanowni państwo, bardzo nam zależy na tym, żeby strajku nie było, żeby dzieci mogły przystąpić do egzaminów. Dobro dzieci, dobro rodziny jest priorytetem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że dla każdego rządu. Ale to jeszcze przez moment porozmawiamy, bo chciałabym zacytować Grzegorza Schetynę, który zapewnia, my damy tę podwyżkę, znajdziemy ją w budżecie. Panie redaktor, ja słyszałem wypowiedź pana przewodniczącego. Jeśli mogę być złośliwy, to widocznie wczoraj pojechał do pana przewodniczącego Donalda Tuska, żeby zapytać się, gdzie może znaleźć te pieniądze. Ale powiedział wcześniej, ale wczoraj pojechał, być może rozmawiali też na ten temat. Są sprzeczne informacje i sprzeczne opinie polityków totalnej opozycji. Jedni mówią, że nie zmienią tych naszych zapowiedzi, to naszej piątki Jarosława Kaczyńskiego. Absolutnie nie. To mówił przecież również i Grzegorz Schetyna. I że znajdzie dodatkowe pieniądze. Trudno jest znaleźć takie pieniądze. To jest niemożliwe. Ale to jest taki objaw niewiarygodności polityków totalnej opozycji, a w tym przypadku Grzegorza Schetyna. A jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, te zapowiedzi ostatnie będą realizowane bez względu na to, jak wiele grup społecznych się odezwie ze swoimi żądaniami? Będziemy z tymi grupami zawsze rozmawiać, jeśli takie się sytuacje pokażą, a będziemy wprowadzać, pan premier Mateusz Morawiecki pokazał drogę wprowadzania nowej piątki Jarosława Kaczyńskiego i to będziemy robić. I nie będzie zasadniczych zmian w tych projektach, takich jak na przykład wprowadzenie kryterium dochodowego. sądowego. Panie redaktor, oczywiście nie mogę powiedzieć, że na pewno nie, ale mam takie przekonanie, że takie założenia, jakie zostały przedstawione, będą realizowane również w toku legislacji, no bo wszystkie te projekty muszą przejść pełną ścieżkę legislacyjną. A czy będą dodatkowe posiedzenia Senatu w związku? Senatu nie. No, ustaliliśmy i z panem premierem, i z panem marszałkiem Kuchcińskim, że akurat rozkład dotychczasowo planowanych posiedzeń będzie wystarczający dla zrealizowania tej mapy drogowej, którą przedstawił pan premier Mateusz Morawiecki. Rządzący traktują Polskę jak rosyjski uczony pająka w słynny w dowcipie. Mówił tak wczoraj Marek Belka, były premier i były szef NBP, czyli człowiek, który się zna na pieniądzach. Urwał mu jedną nogę, to znaczy nie Marek Belka, tylko ten rosyjski uczony. Po raz pierwszy to urwał mu jedną nogę, mówi idź. I pająk idzie, urwał drugą, dalej idzie, urwał trzecią i tak dalej. W końcu po urwaniu piątej pająk zamiast iść po prostu zdechł. My jesteśmy obecnie na etapie urywania drugiej czy trzeciej nogi, mówi Marek Belka. No, panie redaktor, ja słyszałem również wypowiedź eksperta Platformy Obywatelskiej, pana profesora Rzońcy, który mówił o deficycie budżetowym w wysokości 100 miliardów złotych w 2018 roku. No, przestrzelił dziesięciokrotnie, więc taki komentarz również i do tego cytatu. Polska może stać się Grecją light. A tu teraz jest bardzo często powtarzana narracja Platformy Obywatelskiej. To też mówi Marek Belka. Ja wiem, tak. No wpisuje się, no, startuje, jest politykiem w tej chwili. Pan premier Belka jest w tej chwili politykiem. Wrócił do polityki, wrócił do działalności politycznej. Tu wypowiada się politycznie. Krytykuje nas, a my się nie zgadzamy z tą krytyką. Porównuje również tą krytykę pana Belki do tej, którą słyszałem kilka miesięcy temu z ust pana Rzońcy. Czyli to są wszystko strachy na lachy według pana? Panie redaktor, no powtarzanie i taka narracja, bo ja oglądałem jedną ze stacji telewizyjnych wczoraj i przedwczoraj, więc Grecja nam się powtarza cały czas. I straszenie, no niepotrzebne straszenie obywateli sytuacją, jaka miała miejsce. My jesteśmy bezpieczni, mamy dobry budżet. Ten budżet jest naprawdę solidny, dobrze wypracowany przez wszystkich Polaków. To nie jest tylko i wyłącznie zasługa Prawa i Sprawiedliwości, ale my dobrze gospodarzymy tym dobrym budżetem, stabilnym budżetem państwa. I dystans pani minister Czerwińskiej, o którym pisały media kilkakrotnie, jest przesadzony. Nie ma takiego dystansu. Pani minister Teresa Czerwińska brała udział, to po pierwsze, brała udział w kształtowaniu piątki Jarosława Kaczyńskiego. Jest jednym z głównych autorów tego, że mamy taki dobry budżet, bo no, przecież uszczelnienie systemu to wielki sukces. To wielki sukces tego rządu. Przecież nic nie da się. Taka była koncepcja poprzedniego rządu. Nie da się, nie ma, nie będzie. Pieniądze są nie ma pieniędzy. Jeśli to gdzieś zakopane, drwiny i taki ciągły żart. A jednak okazało się, że można, tylko trzeba być rzetelnym i rzetelnie pracować. No tak, nie ma pieniędzy, ale nauczycielom trzeba powiedzieć, nie ma pieniędzy, bo budżet nie jest z gumy, jak mówi pan premier. Będą rozmowy z pieniądze nie są nieograniczone. No oczywiście, że są ograniczone. No nie ma tak, no nie ma sytuacji takiej, że budżet jest bez dna, że budżet to taka guma, nie jest która gumy. Nie jest gumy, a guma też ma swoją wytrzymałość, prawda? Także to też o tym trzeba pamiętać. Panie redaktor, jeśli wracamy znowu do pierwszego tematu, czy do jednego z pierwszych tematów, będą rozmowy. Trzymam kciuki. Delikatnie wracamy. No delikatnie, ale konkretnie. Więc ja trzymam kciuki i będę śledził bardzo wnikliwie to, co będzie działo się podczas rozmów i wierzę w to, że pani premier Beata Szydło jak dawała radę, tak również da radę. Da radę również z nauczycielami, który bardzo szanujemy, bo zawód nauczyciela jest bardzo, bardzo ciężki. Jestem pełen podziwu dla nauczycieli, którzy wykonują niezwykle trudny i odpowiedzialny zawód. Panie marszałku, no to teraz przeniesiemy się do Izby Wyższej Parlamentu i ilu tam senatorów ubiega się o mandat? O mandat eurodeputowanego? Nie liczyłem, ale kilku tak. No właśnie, na pewno wicemarszałek Adam Bielan, wicemarszałek Maria Kos, no Konstanty Radziwiłł. No być może jeszcze, a no jeszcze dwóch, tak. No myślę, że z pięciu, sześciu senatorów. Czyli mogą być zmiany w składzie Senatu? Nie będzie skład żadnych. Nie, dlatego, że wyborów nie będzie dodatkowych. Nie, absolutnie nie będzie wyborów. Czyli Panie redaktor, zmarł. Nieszczęśliwie się złożyło, że zmarł niedawno jeden senatorów. Czyli senat Platformy będzie mniejszy. Tak, do wyborów będzie mniejszy. Nie będzie wyborów. Absolutnie żadnych wyborów, a życzę wszystkim senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby zdobyli mandat. Panie marszałku, czy to prawda, że niedawno senatorowie Zjednoczonej Prawicy rozważali scenariusz utraty większości po wyborach jesiennych? Nie, to nieprawda. Rozmawialiśmy, bo zapewne nawiązuje pani redaktor do spotkania, jakie miało miejsce kilka dni, kilka dni temu. Tak, w ubiegłym tygodniu chyba spotkaliśmy. Tak, w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy, 19, także można to wyliczyć sobie nie tak dawno. Kilka dni temu z prezesem... 10 dni temu, bo dziś 29. Tak, 9, tak, dziś, dokładnie 10 dni temu i rozmawialiśmy o wszystkim, panie redaktor, tak jak na spotkaniu polityka, lidera z politykami, z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, czyli części widmo senackiej. Utraty większości nie zagląda senatorom Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy przed wyborami, szykujemy się, przygotowujemy się. Już tak naprawdę to jest to taki element przygotowania do wyborów jesiennych i o tym oczywiście również rozmawialiśmy, o naszej strategii, o naszych celach, o ułożeniu list. Także też rozmawialiśmy. To jest zupełnie naturalne. Może za dużo mówię, bo to jest kuchnia polityczna, ale o tym się rozmawia. A jak powiedziałem, że o wszystkim, to o tym również. Ale nic pan nie powiedział, co tam się gotuje w tej kuchni. Tylko, że się gotuje. Ale nie powiedziałem, jakie przyprawy dodajemy, tak. Ale bardzo starannie przygotowujemy się, bo jesteśmy odpowiedzialną partią i to robimy. Czyli potrawy będą strawne. Mam nadzieję, że wygramy wybory jesienią i będziemy na pewno bardzo intensywnie pracować. Panie marszałku, w kampanii mocno obecne są wątki obyczajowe i ideowe. Temperatura dyskusji podnosi się momentami, ale czy bez wyborczej gorączki warto, może nie teraz, ale właśnie po wyborach rozważyć legalizację związków partnerskich? Mówił o tym kiedyś wicepremier Gowin, jeszcze nie był wicepremierem, mówił o pewnej legalizacji związków jednopłciowych. Panie redaktor, dobrze, ale do tego jest potrzebna zmiana konstytucji. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy zmienili konstytucję, bo nie ma większości. Ale dlaczego? Ja nie mówię o małżeństwach. Ale pani redaktor. Związki partnerskie jako pewien rodzaj umowy. Co to jest umowa, co to jest związek partnerski, co to jest małżeństwo, co to jest rodzina? No mamy troszeczkę inną definicję. Chodzi o dziedziczenie, rozliczenie. Można dziedziczyć, można się rozliczyć. Pani redaktor. To nie ma sensu? Według mnie nie. Według mnie nie. Natomiast pani redaktor mówi, że to stało się takim centrum sporu politycznego podczas kampanii. No my tego nie zaczęliśmy. Że centrum, ale to jest bardzo, bardzo ważny temat i bardzo głośny. Ważny, głośny, natomiast ja żałuję, że nie rozmawiamy o innych sprawach, o sprawach dotyczących naszej przyszłości, przyszłości Polski, rozwoju Polski. No dobrze, to jaka będzie przyszłość Polski po wyjściu z Unii Wielkiej Brytanii. Pani redaktor, w tej chwili mamy sytuację bardzo trudną w Unii Europejskiej. Referendum. To miał być ostatni dzień obecności Wielkiej Brytanii. No właśnie, i tak się okazuje, że przedłuża swoje członkostwo. Ja wsłuchuję się w głos i tych, którzy pracują w Parlamencie Europejskim, pracują w strukturach Unii Europejskiej. Jest bardzo dużo niewiadomych. Jest bardzo dużo niewiadomych i naprawdę trudno się w tej chwili wypowiadać, jak to będzie przebiegało, jak to będzie się odbywało. Naszą olbrzymią troską jest... Rozumiem, że troską właśnie marszałka Senatu, który tradycyjnie zajmuje się Polonią jest i oczywiście Polakami to, za granicą. Jakie warunki będą dla Polaków, którzy pracują, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Czy pan wie, że się zaczęła odbudowa Pałacu Saskiego? Kiedy? No w tych dniach, w Kutnie. Panie redaktor, bardzo zależy mi na tym, żeby zrealizować... Ale w Kutnie, wie pan. Panie redaktor, to jest informacja nowa, świeża, przyjmuję, sprawdzę, obejrzę, zobaczę. Natomiast jeśli chodzi o Pałac Saski w Warszawie, bardzo zależy nam na... Czy jest jakieś kalendarium? Odbudowie. Takiej mapy drogowej nie mamy. W tej chwili zatrzymaliśmy się na etapie rozmów roboczych z ratuszem. Już bez mojego i prezydenta Rafała Trzaskowskiego odbywają się rozmowy. Ja mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się niebawem i będziemy realizowali odbudowę. Chcemy odbudować. To jest taki swoistego rodzaju testament Lecha Kaczyńskiego. On rozpoczął. A ja muszę zakończyć. Ale nie odbudowę, tylko audycję. Będziemy wspólnie odbudowywać. Dziękuję bardzo. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Ogłoszenie nadawcy. Irena Sandler. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną rzecz. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, że właśnie pomaga się temu, który tonie. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i sporo na zegarku, ale punktualność nam się udało załapać. 8.30, dokładnie skrót informacji, Krzysztof Zblecki. Zmiana na stanowisku szefa Państwowej Komisji Wyborczej. Dziś wygasa członkostwo w PKW jej dotychczasowego prezesa Wojciecha Hermelińskiego. W komisji zastąpić ma go sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek. Z kolei, jak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej, funkcję szefa PKW może objąć sędzia Zbigniew Cieślak. Kadencja członka PKW wynosi 9 lat. Wygaśnięcie członkostwa przed jej upływem następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 roku życia. Właśnie dziś ten wiek osiągnął Wojciech Hermeliński. Były przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzic odwołał się od wyroku dożywotniego więzienia. W zeszłym tygodniu na taką karę skazał go Trybunał w Hadze. Sędziowie uznali, że kara 40 lat więzienia jest zbyt łagodna w stosunku do popełnionych przez oskarżonego czynów. Karadzic odpowiadał za masakrę 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, mężczyzn i chłopców w lipcu 1995 roku. To największa zbrodnia w Europie po II wojnie światowej. Polska będzie mieć nową placówkę dyplomatyczną w Rumunii. Polski konsulat honorowy zostanie dziś otwarty w Braszowie, znanym z powieści o hrabim Drakuli. To region turystyczny, do którego przyjeżdża wielu Polaków. Nowy konsulat ma służyć im pomocą. Ma obejmować 8 rumuńskich województw. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Polska gospodarka do tablicy. Ocenę, tak zwany rating, wystawi dziś Międzynarodowa Agencja Fitch. Większość ekonomistów jest zgodna, że rating Polski nie ulegnie zmianie. Tym samym pozostanie na poziomie A- z perspektywą stabilną. A- to siódma ocena w 20-stopniowej skali. Według ekonomistów Fitch może się odnieść m.in. do najnowszych socjalnych propozycji rządu w kontekście stabilności finansów publicznych. Uwaga, ważna informacja dla osób, które czekają na przekształcenie swojego mieszkania z użytkowania we własność. Tylko do 31 marca, czyli do niedzieli, można wnieść coroczną opłatę za użytkowanie wieczyste. Jeśli ktoś jeszcze czeka na zaświadczenie o przekształceniu we własność, warto zapłacić, mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Można albo dopytać, albo nawet zapłacić tą opłatę roczną, bo ona i tak zostanie wliczona do opłaty przekształceniowej, którą będziemy musieli zapłacić z tytułu przekształcenia użytkowania we własność. Więc jakby niczego nie zapłacimy podwójnie. Teoretycznie, gdyby były jakieś wątpliwości związane z przekształceniem naszej nieruchomości, no nie narażamy się na odsetki. I jeszcze jedna ważna wiadomość, tym razem dla przedsiębiorców. W przypadku firmy zarejestrowanej w mieszkaniu, które miałoby być przekształcone z użytkowania we własność, również tylko do niedzieli można złożyć oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy publicznej. W przypadku firm przekształcenie jest traktowane przez unijne prawo jako pomoc ze strony państwa i w praktyce oznacza konieczność zapłacenia 80% wartości mieszkania. Złożenie wniosku rozkłada taką płatność na przykład na 99 lat. I jeszcze jedna informacja sprzed chwili. Resort rozwoju zapowiada pakiet usprawnień, tak by zaświadczenia o przekształceniu trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku. Ukraina wychodzi na prostą. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Wzrost PKB wyniósł tam w zeszłym roku 3,3%, znacznie powyżej prognoz, choć w tym roku ma wyhamować. Topniejąca od 4 lat wymiana handlowa odnotowała pierwszy wzrost rok do roku o 600 milionów euro. Według danych ukraińskich na początku zeszłego roku na Ukrainie zarejestrowanych miało być niemal 3 tysiące firm z polskim kapitałem. Wśród wyzwań dla Ukrainy odpływ pracowników, wśród znaków zapytania niedzielne wybory prezydenckie, a za pół godziny winien i ma. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Okno w studiu wskazuje, że mamy w Warszawie zachmurzenie, choć prognoza mówi, że w całym kraju wyjrzy słońce, ale miejscami na zachodzie i północy na niebie będzie więcej chmur i możliwy słaby deszcz lub mżawka. Temperatura powyżej, między 8 a 14, ale Darek Pieruch, który przygotowuje prognozę, postanowił mnie wykończyć nazwami miejscowości. Będę starał się walczyć. Najpierw Łatwizna, Murza, Sichle, koło Zakopanego, tam 8 stopni. Ale już mamy Brzeżyno, koło Dźwiżyna, ale dałem radę. Jeszcze Szymakowszczyzna również. Tamtych stopni będzie 10, że nie powiem, że również tak będzie w Pojżadle. Pożadło, każde dziecko wie, koło Świebodzina. Mamy też Wychodź. Oj, tu chyba się pomylił. Wychodź. Koło Wyszogrodu. No tak, to ten. I jeszcze... nie mogę, jak się śmieję, to mi się trzęsie ręka. Jak mi się trzęsie ręka, to nie widzę tych literek. Za Dziebuliny. Porachujemy się, Darek. Koło Chodzieży jeszcze mamy coś? A, koło Chodzieży to mamy Wietrzychowice. Nie, to jest dla dzieci proste. Brzyskorzywo-Gorzynina. A, zapomniałem podać ile stopni. 11. I Rzatkwa. Rzatkwa. W Rzatkwie będzie wesoło. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Oto następna z nich. Nowa Toyota Corolla Sedan. Teraz dostępna również z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolla Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce. Już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i teraz pora na piosenkę dnia. Jeszcze popatrzę, czy dobra godzina, bo mamy nowy zegar. Magiczny zegar mamy, nie wskazówki, tylko ma takie różne świecące te. Ale ciągle na niego patrzę i tak się cieszę, że on taki jest kolorowy. Właściwie czerwony on jest. W każdym razie już po pół do dziewiątej. Każdy zegar to pewnie. Piosenka dnia. Zamilska, Hollow. Thank you. Piosenka to może za dużo powiedziane, ale dnia w każdym razie. Przynajmniej do tekstu się nie można przyczepić, bo by mnie przekonał. Może pan nie słyszał, proszę pana. To głos już na żywo nie staśmy. Piotr Bukartyk i jego milczący towarzysz, mistrz gitary drewnianej z metalowymi strunami, Krzysztof Kawałko. Bardzo mi miło. O, dzień dobry państwu. Powiedział. Dzień na dobry. Ogół milczący wspólnik, a tu proszę. Z czym panowie przybywają? Z nową, świeżusieńką, proszę pana, baleladą, gdyż... spotkałem się z takim, z taką sugestią, żeby może następną płytę zrobić trochę cieplej, żeby nie była taka przygnębiająca. No to to jest próba napisania piosenki ciepłej, równie niespiesznej jak większość z ostatnio z tych piosenek. Ale tematyka pogodna. Pogodna, ja wiem. Napisałem wiele piosenek o na przykład o kobiecie z dzieckiem. A ta dla odmiany nosi tytuł Z dzieckiem o kobietach. To się może przydać ojcom, taka ballada niespieszna. No wie pan, niech pan z góry nie przesądza, bo zobaczymy, co tam się w treści kryje. No to zobaczymy. Tak? To idziemy? Synu, tak to jest, choć przy matce mówić o tym nie wypada. Jedno słowo, grymas, gest, a już wiesz, że dziś nie uda się dogadać. Widząc to, pewnie uśmiałby się ktoś. Jak rozbawić się ją starasz, niestrudzenie. Ale gdy to ty podniesiesz głos, wiedz, do końca świata już będziesz miał to na sumieniu. Także spokój to do szczęścia klucz. Patrz na tatę i się ucz. To do szczęścia klucz. Patrz na ojca. A choć co do dziewczyn zdaje się, że to co o nich wiem nie przyda ci się wcale. To ta jedna chcesz czy nie, drugiej takiej już nie uda nam się znaleźć. I choć to ja, no wiesz, jeśli chodzi o nas dwóch, byłem pierwszy, cóż, wspomnienie bardzo miłe. To szapoba, że taki z ciebie zuch, że tę pannę z moich snów tak bez wysiłku mi odbiłeś, choć to mym planom trochę wbrew, ale niech tam moja krew. A że cię kocha, wiedz mój synu, że cały czas cię ma na oku. Więc gdy już przegniesz, nie kombinuj. Przyznaj się, przeproś, będzie spokój. jeszcze nie wiadomo, jak to będzie. No wie pan co? Bardzo mi się podobało, ale gdzie tu wesołość? No to radosne jest, proszę pana. Pana koncepcja wesołości, proszę pana, jest tak, melancholijna. Wesoła piosenka to jest pusiek da budziec sące. Ale ja mam takie... Albo ja kocham moją mamę, co ma włosy jak atrament, a nie takie tam. No to o tym trochę było, że z atrament... Mało było. Mało, za mało. Ja uważam, że generalnie człowiek jest szczęśliwy pomimo, a nie ponieważ. Pomimo wesołości? Tak, tak. No. Albo pomimo smutności. Muszę zastanowić się na pana koncepcją radości, ale, niech pan spojrzy, ale wracam do pierwszego wrażenia. Podobało mi się. Bardzo się cieszę. Piotr Bukartyk. Dziękuję. Krzysztof Kawałko. A teraz w drogę zabierze państwa Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Wśród lokalnej ludności od zawsze miały status półboski. Mowa o niezwykle rzadkim gatunku niedźwiedzi, zamieszkujących lasy deszczowe na zachodzie Kanady. Ze względu na kolor sierści nazywane są duchami. W czasie samotnej wyprawy dotarła do nich Kamila Kielar, która za ten wyczyn w tym roku została nagrodzona kolosem w kategorii podróż. Co cię fascynuje w niedźwiedziach? To, że to są szalenie inteligentne zwierzęta, to, że każdy niedźwiedź ma swój charakter i one się okropnie od siebie różnią i każdy ma swój system zachowań, swoje charaktery i swoją osobowość, więc obserwacja ich jest fascynująca. W czasie swojej ostatniej wyprawy ty szukałaś tych niedźwiedzi w północno-zachodniej Kanadzie, prawda? Tak, to prawda. To są tak zwane niedźwiedzie duchy, to są najrzadsze niedźwiedzie na świecie, których żyje tylko około 150 i to są niedźwiedzie czarne, które ze względu na mutacje mają biały kolor futra. I to, co ciekawe, nie są to albinosy. One żyją na wybrzeżu Pacyfiku, właśnie w zachodniej Kanadzie i przez to właśnie dlatego, że są izolowane i żyją na wyspach, to dzięki temu ten gen ma szansę się po prostu pojawić. A ze względu na to, że to miejsce jest izolowane od reszty świata, no dotrzeć tam można tylko drogą tak naprawdę morską. Więc ja poruszałam się kajakiem morskim po to, żeby je znaleźć. Powiedz, czy ktoś ci tam na miejscu pomagał? Skomplikowana odpowiedź jest na to pytanie, dlatego że nawet jeżeli są teksty o tych miejscach, to miejsca dokładne, gdzie żyją te niedźwiedzie, są trzymane w tajemnicy po to, żeby ich nie nękać, po to, żeby nie ściągać dużej ilości ludzi w to miejsce, po to, żeby to miejsce po prostu chronić i te niedźwiedzie. W związku z tym, nawet jeżeli jest jakaś literatura, to nie ma dokładnych faktów. Ja te niedźwiedzie szukałam sama bazując na wiedzy o zachowaniach niedźwiedzi i bazując na informacjach, do których dotarłam tam rozmawiając z lokalnymi mieszkańcami i zdobywając ich zaufanie, tak, że oni mi powiedzieli, gdzie one żyją. To są niedźwiedzie czarne, które tak naprawdę są białe i przeszły mutacje. To jest ten sam gen, co u ludzi odpowiada za kolor rudy włosów albo u labradora za kolor sierści. I natura tak zdecydowała, dlatego że w tamtym miejscu to, że te niedźwiedzie są białe, ma odbicie w tym, że one po prostu szybciej i łatwiej łowią ryby. To jest tak, że niedźwiedź czarny, jak zabiera się za łapanie, to rzuca dużo taki bardziej intensywny cień, bo światło się od niego nie odbija. W związku z tym ryby podpływając do takiego czarnego niedźwiedzia, zajmuje im to dużo więcej czasu, żeby przyzwyczaiły się, że coś tam stoi, że jest jakiś czarny kształt. Więc zanim ona podpłynie i zanim ten niedźwiedź czarny będzie mógł ją załapać, mija dużo więcej czasu niż ta sama sytuacja z niedźwiedziem białym. Pytałem o fascynację twoją niedźwiedziami, no ale niedźwiedź to też jest takie zwierzę, które jest po prostu dla człowieka groźne. Należy mieć ogromny do nich szacunek, ale też znać ich zachowania i wiedzieć, skąd wynika ich jakieś zachowanie i dlaczego tak działają, a nie inaczej i skąd się na przykład biorą konflikty z człowiekiem. Wiedza i doświadczenie pozwala na to, żeby współpracować z niedźwiedziami tak, żeby to było bezpieczne albo jak najbardziej bezpieczne dla nas oraz dla niedźwiedzi. Współpracować z niedźwiedziami. Ciekawe, ja rozmawiam ze swoim psem, ty rozmawiasz z niedźwiedziami? Tak, czasem się mówi do niedźwiedzi, to prawda. I co mówisz niedźwiedzi? Wiesz co, do niedźwiedzi na przykład się mówi w takim momencie, kiedy niedźwiedź na przykład, bo jest mgła, nie widzi dokładnie, kim jesteśmy. Ma słaby wzrok. Ma słaby wzrok, ma świetny węch, ale ma słaby wzrok, a czasami, no nie wiem, na przykład wiatr wieje w drugą stronę, więc nie jest w stanie nas wyczuć węchem, kim jesteśmy. W związku z tym potrzebuje się upewnić, że jesteśmy człowiekiem, bo niedźwiedzie same z siebie na ludzi nie polują. No i w momencie, kiedy my na przykład mówimy do takiego niedźwiedzia, to taki spokojny głos jest cechą typowo ludzką. Głos jako mowa jest cechą wyłącznie ludzką i niedźwiedź, skoro słyszy, że my mówimy, sobie to jednocześnie przypisuje właśnie do tego, że jesteśmy ludźmi, a co za tym idzie, jesteśmy niejadalni. Czyli co, jak spotkamy niedźwiedzie, to zaczynamy do niego mówić, że jesteśmy ludźmi, mieszkam tu i tu, numer PESEL, etc., etc. Tak, i że albo niedźwiedziu odejdź sobie. Jest w ogóle, widzisz, jest taka ładna legenda na Jamale, tam gdzie żyją też niedźwiedzie. Jest taka legenda, że jak się poprosi niedźwiedzia o to, żeby sobie poszedł, to on sobie odejdzie. I to jest legenda, która faktycznie jest prawdziwa, bo ona dokładnie opiera się na tym, o czym powiedziałam. Ludzie mnie zawsze pytają o jakieś mrożące krew w żyłach opowieści z niedźwiedziami. Nie mam i wcale nie chcę mieć. Powiedz, czy te niedźwiedzie są w jakiś sposób zagrożone? Czy my musimy o nie dbać, a może nie dbać, tylko zostawić je w spokoju? Każdy gatunek dzisiaj w jakimś stopniu jest zagrożony działalnością człowieka. Te niedźwiedzie tamtejsze cierpią przede wszystkim z braku ryb. I to po pierwsze one same nie mają pożywienia i muszą zmieniać swoje zachowania, muszą zmieniać swoje miejsca życia, miejsca funkcjonowania i zwyczaje, które do tej pory miały, dlatego że jest ogromny spadek ryb i w związku z tym no, nie mają jak się żywić. To po pierwsze. Ale ten brak ryb też na przykład na ich terytorium ściąga niedźwiedzie gryzli, które z kolei są dominujące dla nich, więc wiadomo, że te niedźwiedzie gryzli właśnie przez brak ryb, która wynika bezpośrednio z działalności człowieka, wyprze w pewnym momencie niedźwiedzie białe. Audycja pod różna. Dzielnica Czerwonych Latarni w Amsterdamie nie dla turystów, donosi portal Onet Podróże. Władze miasta zdecydowały, że od przyszłego roku wycieczkowicze nie będą mieli wstępu do słynnej dzielnicy. Przyjezdnych mają dość mieszkańcy tej okolicy. W ubiegłym roku Amsterdam odwiedziło 19 milionów turystów. Europejski Urząd Statystyczny Eurostat oszacował, które państwa Unii są najbardziej zalesione. Bezkonkurencyjna okazała się Finlandia, której powierzchnię lasy pokrywają w 73%. Na drugim miejscu Szwecja 68%. Polska pod tym względem w połowie unijnej stawki z 30% lasów pokrywającymi powierzchnię kraju. Włoska wyspa Isola delle Femmine znów na sprzedaż. Skrawka ziemi położonego w okolicach Palermo chce pozbyć się arystokratyczna rodzina Baccich. Początkowo za wyspę chciała 3,5 miliona euro. Z braku chętnych cena spadła do około miliona. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. No można by się zastanowić, żeby nie odkupić tej wyspy. Szczególnie, że jest okazja, cena spadła. Ale to już nie dzisiaj, bo dzisiaj kończymy naszą poranną audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja. Jednocześnie dziękuję bardzo za Państwa czynny udział, za listy i telefony, między innymi za bardzo ciepły i przyjemny dla mnie list od pani Anny ze Szkocji, której na jej sugestie odpowiadam, robię co mogę. Robię co mogę. Staram się przynajmniej. Drodzy Państwo, kończymy. Co to dzisiaj mamy? Piątek. Czyli najprościej mówiąc, jeśli wszystko dobrze się ułoży, no to usłyszymy się w niedzielę.